passo a Agliacca. Maketak, maketak, gure maketak, maketak, maketak, euskal maketak. Gabon, ongi etorriak gure bidazoa txak saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara. Eta gaurkoan, ba, sarrera ontan, aipatu dudan bezala, ba, berriz ere, ba, gure maketekin, euskal maketekin jardungo naiz. Eta gaurko saioa hasteko, Jauko Barik izeneko talde pasaitarra, entzun dugu maketa hau 1989 garren urtean grabatu zuten Buenavistako lokaletan. Eta beno, ba, hemen dugu uste dut 10 kantuz edo osaturik dagoela. Bueno, gero esango dizuet. Zeren, bueno, talde hau osatzen zuten Enara, basuan, Haizea, bateria eta hotsak, eta Itxaso, gitarra eta ahotsetan. Badute, ba, garairako, ba, nahiko azal polita. Daukate, naiz eta, bueno, fotokopia kolorezko fotokopia kaskar xamarra izan, baino ideia on bat, non hainbat sardeska edo forxeta biltzen diren azalean eta jauko barik jartzen du bertan. Talde, bueno, azken aldian maketa saiontan entzuten ari garen bezala talde gehienak 80garren hamarkadako taldeak dira. Hauek 80garren hamarkadaren bukaeran kokatzen dira eta maketa honen ondoren diska luze bat ere grabatu zuten. Tira, entzun dezagun Jauko Barik taldearen beste kantu bat. Jauko Barik Iesa kantuarekin, ba haien kasetezko maketatik hartutako kantua, ba esango nuke hardcore oinarriak zituen barroka alternatibo talde oso interesgarria zela Jauko Barik taldea. Nahiko kontzertu eman zituzten haren garaiak eta esan bezala ba diska grabatzera ere iritsi ziren maketa honen ondotik eta tira Pasaiatik Ermuara. Ba, beste maketa bat entzun dugu orain, oraingoan Ermuako Sin taldea eta La Caída de la Clase Rica izeneko kantuarekin. Sin talde hau Pollo, Albert Lillo, Michael eta Moik osatzen zuten, beraz boskote bat, bi gitarra, basu, bateria eta ahotsarekin, eta azal bezala badut ba, kontzertu baten argazki bat, non abeslaria ikaragarrizko saltua ematen dagoen. Hau, ba, nola ez, ba, DDT-ek banatzaileak argitaratutako beste kaset bat izan zen, tira, beste kantu bat. Zere, Ermuatik Sin taldea kontrakorriente kantuarekin. Eta, bueno, ba, badu olako paper handi bat barruan irekitzen den hoietakoa, eta papel, paper kuxe edo deitzen den horretakoa, kalitate honekoa non hitz guztiak azaltzen diren, eskerrak eta bar, eta haien argazkiak, beraz, ba, ondo aurkezturiko kaseta izan zen, ba, Sin taldeak kaleratu zuen, hau, guazen beste maketa batekin. Yeah. bestaldea ez zindugu ezagutu. Basatia denak lurraz mantzita, arrastaka sugerotzak bailitza. Sasia babespen bakarra, ez dakin undik alde egin dezakena. Zerekin ninduko dut gorpuzta, errepidea eta hoi ezta asko egin dira nere buruan. Ba, horrengoan Tolosara joan gera eta The Window Ventanas izeneko taldea entzun dugu Road Movie izeneko kantu honekin, eta ba, oraingoan nik esango nuke hau The Window Ventana zen bigarren maketa edo izango zela. Hau bost kantuz osaturik dago eta ba, kontzeptual xamarra dela esango nuke, zeren bost kantu hoietatik lau elur eta ikatz deitzen dira. Elurtekatz bat, elurtekatz bi, elurtekatz iru, eta ezinezko ieza, eta entzun dugun The Road Movie kantuak osatzen dute. Nik ba, nahiko maite nuen talde hau ba, 80. hamarkadaren lehen erdikaldean koka dezakegu, eta ba, talde originala genuen olako ba, garaz doinuetan mugitzen zena, psikodelia eta bar, eta nahiko estilo bereziko taldea baien teklatuarekin, gitarra jotzeko ba, modu berezi horrekin, eta hitz berezi horiekin eta ba ibidez Kafkaren transformazioaren kantua dutena edo Zornaturik zaude kantua asko gogoratzen ditut, eta beno nik uste dut bi maketa eta diska bat kaleratu zituztela The Window Ventanas taldean. Zoritxarrez ez nituen inoiz zuzenean ikusi, baina gogoak bai. Entzun dezagun beste kantu bat. Zaren arrastoa nortitzen du, kale gorrian gorputza galdurik ez toldan bera. Elurrek batuen itxaropen baliotzu bat, nik izango derbaitasuna sortutako haurtxo bat. Elurrek badu aukera maitasunez guztiz betea, norbait aurkituko dedu bera maitatzeko lehena. Maitasuna aurkituko du, ez da erresa elurretzaitez inorez idatu. Izango da non bat gorrotoa bazterkuzta pazden bat, ez duzu lertzen agian ezin zaituzte maitatu. Elurrek badu aukera maitasunez guztiz betea, baita aurkituko tedu bera maitatzeko lehena. window ventanas elur eta ikatz bat kantuarekin. Eta beno, ba, ikusi duzu ez, esandako gitarra jotzeko modu berezi hori, modu intenso hori, beraz, diseinua fotokopian egina dago eta taldekideen izenak ez ditut ondo ikusten, bueno, abitzenak izenak ba ikusten dira, beraz, ezakitondo esango dan, baino Jon ahotsetan, Miren gitarran, Mikel basuan, Eduardo teklatuetan eta Juan baterian laguntzaile gisa. 1982koa da maketa hau, beraz aurreko maketa 80ean edo 81an kaleratuko zen, bai, lehen maketa bikaina eta diska bikaina egin zuten ere tolosar hauek, The Windows Ventanas izenekoak tira aurrera. Keitiotik hartuzak talea beti odolez izeneko kantuarekin. Ba, maketa hau 1985 garren urtean etxaiak taldearen lokalean grabatua izan zen. Eta hemen jartzen duenez txorta kitxarrie, abina bajue, etor kitxarrie, zelaia baterixe, txomin abotxa, eta Felipe Jefie. Hauek genituen taldeko parteideak haien esanetan. Eta, bueno, haiek eskerretan jartzen dutenez, hau maketie gure lagun izan diren Andima eta Asikori dedikata doie. Ondo da. Ba, leketxiar peto-peto hauek, ba, holako metal doinuetan ibili ziren, eta maketa hau kaleratu zuten. Tira, entzun dezagun beste kantu bat. Thank you. Artuzak taldea berriz ere txakurren paradisua izeneko kantuarekin, ba, esan behar da garai hoietan, ba, lekitxon edo lekeition, ba, talde mugimendu haundia egon zela. Eta hoien artean, ba, orain entzun dugun, Artuzak taldea zegoen. Tira, urrengo taldea. Bizkaian jarraitzen dugu, oraingoan Bilbora, Bilbo hiriburura joan gera, eta Slam izeneko taldea entzun dugu, Euskadi Revienta izeneko kantuarekin maketa hau, 1900 eta 84ko urtarriaren 7, 8 eta 9an grabatu izan zen Rock Studios estudiotan. Beraz, ba, soinu kalitatezko maketa bat, ba, garaian egoten zenerako bau estudian grabatua da eta aurkezpen profesionala duen maketa dugu, non beno hitzak taldearen argazkia eta aurkezpenak datozen. Hau ere, ba, DDT banaketak DDT banaketen eskutik kaleraturiko maketa. Kasetan beran jartzen du, baino kasetan esango dut, kaset fisikoan jartzen du, baino paperan ez du jartzen, baino bai DDT banaketak kaleraturiko, ba, beste lan bat, hainbat eta hainbat lan kaleratzen lagundu zuen zigiluak. Ordua Slam taldearen Slam kantua. We'll be right back. Slam talde bilbotarra ba haien burua aurkezteko egin zuten kantuan haien 1984ko ba maketa ontan 450 pezeta balio zuen maketa ontan. Tira, talde ontan Silva genuen ahotsetan, Javi eta Guillermo gitarretan, Luis basuan eta Trotz baterian. Tira, ba Slam taldea eta Bizkaia alde batera utzi eta goazen Nafarrora. Thank you. los escribiremos. La historia con vuestra sangre. Nosotros escribiremos. La historia con vuestra sangre. Vamos los obreros, también los estudiantes, saldremos a la calle hasta que esto acabe. Mataremos al Estado, mataremos a los curas, mataremos a los facas y a toda la basura. ¡Basura! Vamos, pueblo, no llores más. Las injusticias han de terminar. Vamos, pueblo, no llores más. Pronto las injusticias han de terminar. Vamos, pueblo, no llores más. Pronto las injusticias han de terminar. Nafarroa, Nafarroara joan gera eta KGI taldea entzun dugu pueblo kantuarekin Nafarroa eta hain zuzen Olite edo Herriberriko taldea genuen KGI talde hau. Intoxikau izeneko maketa kaleratu zuten, ez dator datarik, baino esango nuke 1987an edo izango zela maketa hau kaleratu zen data. 500 peseta edo 3 euro balio zuen maketa honek haze garaiak non alako kaset gehienak ba 3 eurotik bera balio zuten eta bai viniloak 6 eurotan 6-9 euro tartean egoten ziren hori garaiak gaur dagoen inflazioarekin ezta zeren uste dut prezioekin eta pixkat pasatzen ari direla batzuk zeren musika herriaren zerbait izan behar du ez bakarrik ba jende elitista batentzako gauza bestela ez du ezertarako musikak ezertarako balio herriarena ez bada eta bueno mini diskurso honen ondotik ba KGI Olitetarra edo Herriberritarren ba beste kantu bat entzungo dugu. Comios llenos de gentes que comían pastillas de colores que vendían en los bares. Jóvenes sin rumbo que en vez de pedir mundo se comen los cojones cuando ya no tienen hambre. Una generación que nunca va a romper. Una generación sin nada que hacer. Una generación que nunca romperá las barreras impuestas por la sociedad. Mentes inquietas que no quieren pensar, no se ve salida en esta oscuridad. Y sin pretensiones seguiremos en la rueda que da cuerda al sistema. Una generación que nunca va a romper. Una generación sin nada que hacer. Una generación que nunca romperá las barreras impuestas por la sociedad. We'll be right back. comida, herederos del dinero, herederos de un mundo que no es nuestro. Lo que haremos, dejaremos que se pudra igual que nuestras vidas. Ba, hemen genuen KGI talde nafartara, baia generación izeneko kantuarekin, haien intoxikau izeneko maketatik kaleratua. Non ba haien azalan ba oiotegi bat, oiotegi industrial bat oietako bat ateratzen den. Eta Gipuzkoara berriz ere, ea zer topatzen dugun oraingoan. Chama gustia Catarte cavaquillar diario soy caro tendido Tu cantica jugado Que dice nai orgua Mirar mi verdadera Y dale a mi cara Tolosara joan gera oraingoan eta Deabruak teilatuetan taldea entzun dugu gerora ba oso ezaguna egingo zen taldea ba haien ibilbidea maketa honekin hasi egin zuten bertan Inigo Arruti baterian Aritz Mendieta ahotsetan Joni Ubeda basuan eta Imanol Ubeda kitarran maketa hau 1984 urtean urtarrilaren 3, 4 eta 5ean grabatua izan zen Donostiako Amadeus estudioetan eta beno ba gerora ezaguna egin zen talde hau ba maketa honekin hasi ziren eta beno entzuten dugu ba haien bersio basikoena edo eta uste dut talde maketa oso interesgarria dela entzun dezagun beste kantu bat. Ukatu, irakana bizitza zaldatu guztia ahaztu kare batean irautzaile eta zitsuak izan ziren orain lotea Bizitza zaldatu guztia ahaztu boterak ina bultzatore kauratzen ina kalatore tozte zer diren azaltzerakoan evoluzio dikira pairatu dute Abruak teiatuetan endreduan izeneko ba, maketa honekin, maketa oso interesgarria honekin, eta beno, ba, ikusten dugu haien hasieratan ba, zituztela alako ba, jarkor oinarri batzuk ere, ba, beste gauza batzuen artean gerora haien musika bigunduko zuten, eta beno, proiektu asko egingo zituzten, baina hemen ditu hasierak kasetonen barru badator pegatina bat ere oraindik hor gordetzen dudana eta bueno egora ederrean daukat maketa hau maketa oso gomendagarria eta bueno ba azkeneko kantu bat jarri beharko dugu eta horretarako Nafarroara joango gara berriz ere eta Confusión taldea entzungo dugu ba haien Confusión izeneko kantuarekin zera ba talde hau ba kontuz i taldeko ba partaide batzuk daude gogoratu kontuz i talde hortan ba eskuen edo behatzen diska deitzen duten hortan parte hartu zuela ba kortatu zikatriz eta jotaki erekin eta beno haiek ez zuten arrakasta askorik izan haien garaian baino gerora musikan jarraitu zuten eta 80 garren hamarkadan ere ba Confusión izenpean ibili ziren eta ba agur esango dizuet Confusión taldearen kantu batekin txintxuak izan. Confusión. ilusiones de aquel lado. Está del oro tío que no te vienes instado. Ha llegado el momento de comprar barato, no te quedes ahí sentado. Ha llegado el momento de bajarse las bragas y no me quieras controlar, pues yo ya soy tu mayor de edad. Para nada quiero tu aprobación, para nada quiero tu compasión. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Somos libres con la libertad, no tenemos miedo a lo que dirán. Somos libres hasta el fondo del asunto de verdad. Confusión es algo que tienes dentro y tienes que sacar. Confusión es algo que te despista. Confusión es un tartalete que te cuelga del culo. Tú mismo eres confusión. No te quedes ahí sentado. Ha llegado el momento de bajarse las bragas.